से अगर आजमाया जाता है तो वो जो है सब्र करता है इस मामले में। इसी तरह जो है आप सलम फरमाते हैं जो है नेक जो है शोहर की सिफात के अंदर बीवी के मामले में दरगुजर करने वाला, नरमी से काम लेने वाला, बीवी के हक़ में खैर और भलाई को कबूल करने वाला शख्स बेहतरीन शोहर है। क्या क्या बातें इसमें आएंगी इंशाल्लाह। पहली चीज़, बीवी के मामले में दरगुजर करने वाला, दरगुजर समझते ना, छोड़ देना, माफ़ कर देना खताओं को। दूसरा, नरमी से काम लेने वाला, औरतों से सख्ती से, बीवी सख्ती से काम ना ले। और तीसरा जो है उसके हक़ में अच्छी बात कबूल करने वाला। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि औरत में हो सकता है कोई कमज़ोरी हो, खामी हो, और उस बुनियाद पर बहुत सारे शौहर उसकी तमाम अच्छाइयों को भूल जाते हैं, सब चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये माना है इसका कि अच्छाई को कबूल करने वाला, मतलब बुराई तो है, ऐसे शौहर में बुराई हो सकती है, ऐसा बीवी में होती है, ठीक है, या बीवी में भी हो सकती है, शौहर में है, शौहर में भी हो सकती है, बीवी में है, ठीक, वो तो है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को कबूल करें। अक्सर लोग हमारे पास बीवी की एक बुराई की वजह से उसकी सारी अच्छाइयों को भी इनकार कर देते हैं। जैसा बहुत ज़्यादा बात करती है, मतलब मुँह जबान दराज किसी को जी बोल देती, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा काम भी तो करती। तो आप एक उसकी ज़बान दराजी से उसके पूरे अच्छे अमाल को भूल जाते हैं। इस्लाम कहता नहीं, उसकी अच्छाइयों को कबूल कीजिए, बुराइयों का रद्द कीजिए। आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, आपने फरमाया, कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इससे जब कोई मामला दरपेश हो तो भलाई की बात करे या खामोश रहे, बात अच्छी करे या मुंह बंद रखे। लोगों, आप आगे फरमाओ, लोगों, औरतों के हक़ में खैर और भलाई की बात को कबूल करो, औरतों के हक़ में खैर और भलाई की बात को कबूल करो। मतलब उनके अंदर कुछ टेढ़ापन हो सकता है, लेकिन उनकी अच्छी बातों को कबूल करो। और याद रखो, औरतें फसली से बनी हैं, पैदा की गई है, और फसली में सबसे ज़्यादा टेढ़े हिस्से से अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। अब औरतें ना सोचिए ये तो हमारी बुराइयाँ हो रही, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह ने ऐसी पैदाइश की आप लोगों की, और ये आपके लिए आजमाइश, मर्द को ऐसा पैदा किया जैसे बताया गया, ये उनके लिए आजमाइश, समझ रहे हैं? मतलब हव्वा को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की रिब से पैदा किया था, फसली से पैदा किया था, और उसमें भी सबसे टेढ़ा हिस्सा जो जाकर बेंड होता है पीछे की तरफ, उससे पैदा किया था, अल्लाह की मर्ज़ी। देखिए, ये आजमाइश है औरतों के लिए, ठीक। तो लोगों, औरत फसली से पैदा की गई है, और फसली से ही नहीं, फसली के सबसे टेढ़े हिस्से से पैदा की गई है, से सबसे ज़्यादा टेढ़े इसे फसली से पैदा की। अगर तुम इसे बहुत ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ बैठोगे।